θρίαμβος στις δημοσκοπήσεις μετά τον θρίαμβο στην Ουάσιγκτον. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 26 ο Μάιος, πίσω σελίδες στα ραδιόφωνα σας. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά αυτό εδώ το Another Perfect Catastrophe των Firewater, αυτή η ακόμα μία τέλεια καταστροφή που αναμένεται να έρθει, ίσως δίνει ένα στίγμα για τα επόμενα. Σε όποιο θέμα και να το δεις μπορεί να κολλήσει. Από την βία στην Αμερική και από το πρώτο θέμα στα Δελτία Ειδήσεων για αυτή την υπέροχη, τη φανταστική, την μοναδική χώρα της ελευθερίας, της δημοκρατίας που είναι φάρος, πως θα λέει ο ελπιδοφόρος εκεί ο Μητροπολίτης μας, για τις δημοκρατικές αξίες. Σε αυτή την χώρα που ο πρόεδρος της αναρωτιέται γιατί συμβαίνει μόνο σε μας αυτό, με την οπλοκατοχή, ή αν θέλεις να το δεις για τη δική σου τη χώρα που είναι στο άρμα αυτής εκεί της χώρας, να μην λέω ονόματα τώρα, και για να δεις τι ακριβώς έχεις κερδίσει από το να είσαι εκεί και για να δεις αν αυτό που έρχεται μπροστά είναι ένα ευίωνο μέλλον ή είναι μια perfect κατάστροφη. Μου έχετε βάλει μερικά δύσκολα ερωτήματα σήμερα, έτσι σαν να ευθυγραμμίστηκαν οι απορίες σας και μου κάνει εντύπωση. Θα μου πεις και εσύ το υποκίνησες με τα θέματα τα χθεσινά. Σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς κερδίζει η χώρα μας, αυτό είναι το πνεύμα των μηνυμάτων που έχω πάρει και θα ξεκινήσω από εκεί σήμερα, από τα μηνύματά σας και από το μήνυμα του Χρήστου και από το μήνυμα του Αντώνη από την Αρχαία Ολυμπία και από το μήνυμα του Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Η δράμα, η Αρχαία Ολυμπία και η Κέρκυρα συντονίζονται σε ένα κοινό ερώτημα. Το λέω με δικά μου λόγια, θα σας διαβάσω τα μηνύματα. Τι στο καλό κερδίζεις με αυτή τη στάση που έχεις ακολουθήσει? Πώς είναι δυνατόν να είσαι το καλό παιδί, να σε χειροκροτά όλο το κογκρέσο όρθιο, να κερδίζεις στις δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό αφού σου έχουν επιπυλήσει το μυαλό για τις μεγάλες και τις μεγαλειώδεις επιτυχίες σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά όταν τα βάζεις κάτω και τα βλέπεις ένα προς ένα τα ζητήματα, σαν να μου φαίνεται ότι κάτι λείπει. Κάτι λείπει ακριβώς. Λείπει ένα ορατό, ένα απτό κέρδος, ιδιαίτερα δε αν από την άλλη πλευρά βλέπεις τον κυριότερο αντίπαλό σου να τα παίρνει μόνος του τα κέρδη που δεν έχεις εσύ. Εμένα, ξέρετε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ακόμα και το αντίπαλος για τους Τούρκους, για τον Ερντογάν, θα το βάλω μόνο σχηματικά. Έχω την αίσθηση, έχω την πίστη ότι έχουμε πολύ περισσότερα να μας ενώνουν παρά να μας χωρίζουν με τον απέναντι λαό. Αλλά αν σχηματικά σε επίπεδο πολιτικής είναι, βρε παιδί μου, ο κυριότερος αντίπαλός σου, τι έχεις αυτή τη στιγμή να κερδίσεις? Τι ακριβώς είναι αυτό που σε κάνει να είσαι σίγουρος ότι με τις εξελίξεις των πραγμάτων, με την εξέλιξη των πραγμάτων, θα είσαι στην πλευρά των κερδισμένων από όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Ξέρετε, σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι αυτή η ιδιότητα του γεωπολιτικού, γεωστρατηγικού αναλυτή δεν έχει καμία σχέση με μένα. Ούτε θέλω να μπω σε τέτοια παπούτσια, ούτε έχω τις γνώσεις, ούτε και σε κάθε περίπτωση θέλω να υποκαταστήσω, αν και μάλλον περισσότερη ανησυχία μου δημιουργούν όσοι είναι σε αυτή την ιδιότητα, όσοι έχουν αυτή την ιδιότητα, περισσότερο τους βλέπω να γυαλίζει το μάτι τους για πόλεμο παρά για την ειρήνη. Οπότε αυτό εδώ δεν είναι μια γεωστρατηγική, γεωπολιτική ανάλυση. Είναι μια κατάθεση ερωτημάτων, παίρνοντας αφορμή από τα δικά σας τα ερωτήματα. Θα σας πω αμέσως. Baby, shake it, cause I love it when you take me. Να, με ρωτάει για παράδειγμα ο φίλος ο Μπερσέκερ, τι στο καλό ανταλλάγματα θα λάβει η Ελλάδα για τα όπλα που χαρίζει στην Ουκρανία και από ποιον θα λάβει ανταλλάγματα. Και θα το έθετα, λέει, το ερώτημα και στον πιο τελειωμένο δεξιό την ερώτηση αυτή. Να μου πει, ρε παιδί μου, τι αντάλλαγμα παίρνεις για αυτά τα όπλα που στέλνεις στην Ουκρανία, που αποδείχτηκε, σας θυμίζω, αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, ότι συνεχίζουμε να στέλνουμε εδώ και 3 μήνες όπλα, δεν ήταν μόνο τα Καλάσνικοφ, και μάλιστα βαρύ οπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία, και τι μαθαίνουμε την είδηση από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι από τους δικούς μας. Ο δικός μας απλά επιβεβαιώνει. Θα μας στηρίξουν στα εθνικά ζητήματα στο μέλλον οι Ουκρανοί? Οι Αμερικανοί θα μας δώσουν συμβόλαια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, στην Τέρνα και στις Ελάκτορ μας, στις εταιρείες τις κατασκευαστικές μας? Τι ακριβώς παίρνουμε πίσω ή νομίζουμε ότι παίρνουμε πίσω, ή απλά κοινικά τίποτα και είμαστε απλά προτεκτοράτο και εκτελούμε εντολές, μου γράφει ο Μπερσέκερ. Δυσκολεύομαι, όπως καταλαβαίνεις, να σου απαντήσω ακριβώς τι παίρνουμε πίσω, τι ανταλλάγματα παίρνουμε, γιατί ακούει και το εσουρού. Θα πάω στο Χρήστου το μήνυμα, που επίσης με τα ίδια ζητήματα περίπου καταπιάνεται, με το ίδιο ζήτημα του ποιος είναι ο ισχυρός σε αυτήν εδώ την περιοχή και ποιος είναι αυτός που τελικά ακολουθεί απλά τις εντολές. Μου γράφει, τότε με το Oruch Race το State Department του Τραμπ έβγαζε ανακοινώσεις για αμφισβητήσιμα και διεκδικήσιμα ύδατα, αν θυμάστε. Με απλά λόγια μας λένε, βρείτε τα πια. Και χωρίς να χρειαστεί ο Σουλτάνος ομιλία με χειροκροτήματα στο Κογκρέσο. Σήμερα μου λέει συμβαίνει αυτό και μου στέλνει ένα συγκεκριμένο link για τις παρενέσεις του κυρίου Μπλίνκεν, που λέει βρείτε τα. Τις παρενέσεις που λένε ότι πρέπει να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε το State Department. Ακριβώς την ώρα που έχεις χειροκροτούμενο, όρθιοι, να το ξαναεπαναλάβουμε, χειροκροτούμενος από όρθιους γερουσιαστές, παρόλο που είναι το τυπικό αυτό, ήταν όρθιοι που τον χειροκροτήσαν, τον δικό μας. Και ο άλλος είναι από εκεί θυμωμένος και λέει, για μένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης, και κάνει μια εμπριστική δήλωση και τα βάζει όλα, τους βάζει σε όλα φωτιά, στο καλό κλίμα. Θυμάστε που είχαν συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη τότε που τον κόλλησε κορονοϊό ο δικός μας. Και έχεις αυτές τις δύο συμπεριφορές και τελικά βγαίνεις και μου λες, βρείτε παιδιά μια λύση τώρα, κάθεστε και τσακώνεστε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Με πιανού, ποιος είναι ο πιο κερδισμένος σε αυτή την υπόθεση? Και στη συνέχεια έχω να σας πω και για την κυρία Ζαχάροβα. Αλλά θέλω να το τελειώσω το μήνυμα του Χρήστου. Δεν αποτελεί έκπληξη, μου λέει. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι. Δεν πρόκειται ούτε καν για 50-50, για ίσες αποστάσεις. Πρόκειται για αναπόφευκτη εύνοια προς την Τουρκία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η Τουρκία είναι ο μεγάλος παίκτης στην περιοχή μας. Από κάθε άποψη, με αυτήν κοιτάει τόσο η Δύση, όσο και η Ρωσία να τα έχουν καλά. Αυτοί που τυχοδιοκτικά και παράλογα μας βάζουν σε πολεμική εμπλοκή μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα τι θα γίνει άραγε αν κάποια στιγμή η Ρωσία πάψει να είναι απορροφημένη με την Ουκρανία και αρχίζει να τακτοποιεί τους λογαριασμούς της με όσους είναι εναντίον της και κλείσει και το μάτι στην Τουρκία ώστε να μας παρενοχλήσει περισσότερο. Μάλλον και τότε η απάντηση θα είναι βρείτε τα. Και εδώ έρχεται η αντίδραση της κυρίας Μαρία Ζαχάροβα. Είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Λέει κάποια πράγματα που σας τα έλεγα και εγώ πριν από μερικές μέρες, με μια σχετική καθυστέρηση βεβαίως από τότε που πήγε στο Κογκρέσο. Έχει ήδη περάσει κοντά μια εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά λέει ότι είναι αδιανόητο, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποίησε, είναι αδιανόητο να συγκρίνεις το Μεσολόγγι με τους Ναζί του Αζόφ, με τη Μαριούπολη. Κανονικά θα μπορούσα να σας πω ότι, να είδατε που τα έλεγα και εγώ, μέχρι και η Ζαχάροβα λέει τα ίδια. Αλλά δεν έχω έρθει με αυτή τη διάθεση, έχω έρθει να σας πω ότι εμένα μου δημιουργεί ανησυχία για μια πολύ μεγάλη χώρα, που εντάξει εμείς τα λέμε εδώ μεταξύ μας, μπορεί να σχολιάσεις, να πεις τώρα πάλι κοτσάνα είπε ή εν πάση περιπτώσει χειρίζεται την ιστορία κατά το δοκούν όπως ακριβώς τον βολεύει. Το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι εντάξει εμείς τα λέμε μεταξύ μας, αλλά μας ακούνε κι άλλοι. Μας ακούνε κι άλλοι παιδιά. Και όταν έρχεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και σου λέει ότι κοίταξε να δεις με αυτές τις δηλώσεις. Να σας το διαβάσω ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια περίεργη επιλογή ιστορικών γεγονότων. Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους πριν 200 χρόνια μπήκε στην ίδια ζυγαριά με εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει το καθεστώς του Κιέβου, το οποίο διεξάγει πόλεμο εδώ και 8 χρόνια απέναντι στους δικούς του πολίτες στον Ντονμπάς. Είναι απίστευτο οι ήρωες που υπερασπίστηκαν το Μεσολόγγι το 1825 και 1826 να συγκρίνονται με τους Ναζί του τάγματος Αζόφ, είπε η Μαρία Ζαχάροβα. Κοίταξε να δεις, μπορείς να το αντιμετωπίσεις με μια ειρωνία του στυλ κάνε μας τη χάρη τώρα κυρία Ζαχάροβα που ήρθες να μας διδάξεις και την ελληνική ιστορία και να προσβάλλεις τον πρωθυπουργό μας. Μπορείς όμως να αναρωτηθείς για λίγο, ακόμα και αν το πεις αυτό δημοσίως, περίπου αυτό απάντησε και η ελληνική κυβέρνηση. Μπορείς όμως να αναρωτηθείς και λίγο, πόσο σίγουρος είσαι ότι αυτό είναι καλό να σε βάζει στο στόχαστρο η Ρωσία. Αυτό που ρωτάει και ο Χρήστος, αν αύριο μεθαύριο η Ρωσία με την Τουρκία είναι σε μια, είναι ήδη δηλαδή σε μια συμμαχία και αν αρχίζει να τακτοποιεί τους λογαριασμούς της με τους εχθρούς της ή με αυτούς που δήλωσαν πια εχθροί της, σε ποια θέση ακριβώς θα βρεθείς και κυρίως ποιος θα σε υπερασπιστεί όταν θα βρεθείς σε εκείνη τη θέση. Και για πήγαινε το και ένα βήμα παραπάνω. Ποιος είναι αυτός που σήμερα κάνει παιχνίδι με την γενικότερη, έτσι να πω αυτή την ωραία λέξη, στη γεωπολιτική σκακέρα? Ποιος είναι αυτός που έχει τα πιο ισχυρά πιόνια πάνω σε αυτή την σκακέρα? Είσαι εσύ που στέλνεις όπλα εν κρυπτό από τον λαό σου στην Ουκρανία? Είσαι εσύ που σε χειροκροτούν, σε χειροκροτά όρθιο το Κογκρέσο, ναι όρθιο εντάξει, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού? Ή μήπως είναι ο Ερντογάν που λέει ότι επειδή η Σουηδία διάκειται φιλικά προς το καθεστώς των Κούρδων και προς την, και δουλεύει υπερασπιζόμενη τους Κούρδους, εγώ δεν θέλω να την βάλουμε μέσα στο ΝΑΤΟ. Ή θέλω εγγυήσεις ότι στην υπόθεση που έχει να κάνει με τα δικά μου εσωτερικά, με τον καταπιεσμένο λαό, τον κουρδικό προφανώς εκεί, που δικαίως τον στηρίζει η Σουηδία και πάρα πολύ καλά κάνει. Όταν έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν και λέει ότι ή θα σταματήσετε αυτό, αλλιώς εγώ δεν θα δεχτώ να μπείτε μέσα στο ΝΑΤΟ, όταν πηγαίνουν οι αντιπροσωπείες της Σουηδίας και της Φιλανδίας παρακαλώντας την ουσία τον Ερντογάν να πει ναι στην ένταξή τους, γιατί έχει το δικαίωμα να πει όχι και να κόψει την ένταξή τους, εσύ ακριβώς τι κάνεις? Εσύ είσαι με την σωστή πλευρά της ιστορίας. Ωραία, να το δεχτώ. Και ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση θα μου ήταν πολύ δύσκολο να πω ότι βρε παιδί μου, κάνε λίγο τα στραβά μάτια. Προφανώς η Ρωσία έχει το άδικο σε αυτό τον πόλεμο, ή έχει άδικο τουλάχιστον στην εξέλιξη του πολέμου αυτού, ακόμα και αν είχε κάποιες αφορμές για να προστατέψει τους πληθυσμούς της εκεί, στα ανατολικά τουλάχιστον, όχι στο Κίεβο που έφτασε και όχι στην πόλη Μπούσα που από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει εγκλήματα πολέμου. Λοιπόν, να υπερασπιστούμε τον ουκρανικό λαό που είναι ο αμυνόμενος, που είναι ο λαός που αυτή τη στιγμή πλήττεται και που ανθρωπιστικά και μόνο βλέποντάς το και μακριά από τα συμφέροντά μας, τα οικονομικά και τα πολιτικά, οφείλουμε να τον υπερασπιστούμε. Μάλιστα, ωραία. Είναι η ίδια στάση που έχεις κρατήσει και με το λαό των Παλαιστινίων, να υποθέσω. Ή είναι η ίδια στάση που έχεις κρατήσει και με τον κουρδικό λαό, που μάλιστα έχει να αντιμετωπίσει έναν δηλωμένο εχθρό σου, και άρα θα έχεις κάθε λόγο, για παράδειγμα σου λέω εγώ, να υπερασπιστείς τη Σουηδία που υπερασπίζεται τους Κούρδους. Ε, όχι. Αλλά τέλος πάντων, άσε λίγο και τους Κούρδους στην άκρη. Γιατί λέω να μιλήσω για τα δικά σου τα συμφέροντα εδώ. Για άλλα λιγάκι να δούμε. Μήπως το ενδεχόμενο να έβαζες εσύ προσχώματα, αφού τώρα η κουβέντα είναι αυτή, για το αν θα μπει η Σουηδία και η Φινλανδία, σε μια εξέλιξη, σε μια επέκταση του ΝΑΤΟ που είχες υποσχεθεί στη Ρωσία, σου θυμίζω, από το τέλος του ψυχρού πολέμου, ότι ούτε μία ίντσα πιο ανατολικά θα πας. Και τώρα συζητάμε και για την Σουηδία και για τη Φιλανδία, που ήταν ουδέτερες χώρες. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό και κάνει παιχνίδι με αυτό ο Ερντογάν, μήπως το ενδεχόμενο να έλεγες εσύ, λέω ρε παιδί μου, έτσι, και πες ότι είπε μια κουτουράδα τώρα, και αυτός που προσπαθεί να κάνει τον αναλυτή και το πολιτικό, να δώσει έτσι μια, να καταθέσει μια πολιτική πρόταση, ας την πούμε έτσι. Μήπως να πήγαινες να πεις, ξέρεις κάτι, εδώ έχω μια χώρα που είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ και είμαι και εγώ μέλος του ΝΑΤΟ και με απειλεί καθημερινά. Και μου πετάνε τα αεροπλάνα στην Αλεξανδρούπολη. 2 μίλια από την Αλεξανδρούπολη πετάξαν τα αεροπλάνα, τα τουρκικά. Και που, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια ένταση στον χώρο μας, εδώ στη γειτονιά μας. Λοιπόν, αν το ΝΑΤΟ δεν μου δώσει εγγυήσεις, όπως τώρα ζητάει ο Ερντογάν, ότι η Σουηδία θα του δώσει εγγυήσεις ότι δεν θα συνεχίσει την υποστήριξη των Κούρδων. Αν το ΝΑΤΟ μου δώσει εγγυήσεις ότι θα με προστατέψει σε ένα ενδεχόμενο επεισόδιο και δεν θα μου πει βρείτε τα, που λέει τώρα ο Μπλίνκεν. Αν το ΝΑΤΟ μου δώσει εγγυήσεις ότι θα κόψει το βήχα του Ερντογάν σε ό,τι αφορά, ότι θα σταματήσουν, ρε παιδί μου, οι απειλές από την άλλη πλευρά, τότε να πω και εγώ ναι στη Σουηδία και στη Φινλανδία. Αν δεν μου δώσει, να το σκεφτώ. Κάνε και εσύ λίγο μου τσουτσούνια, έτσι, για να το πω με βαρύς πολιτικούς όρους. Κάνε και εσύ λίγο, ρε παιδί μου, τα νάζια σου. Ή μπα. Εμείς πρέπει να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πρέπει να σε χειροκροτούν όρθιοι στο Κογκρέσο. Πρέπει να λες σε όλα ναι. Και πρέπει προφανώς να είσαι από τους υπερασπιστές μια να ανήκεις στη Δύση. Αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πολυφλιαρώ. Και μόνο που λες να ανήκω στη Δύση, πάνε να πει ότι δεν σου πέφτει λόγος και δεν έχεις και πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο για νάζια. Ποιος κερδίζει όμως? Ποιος κερδίζει τελικά σε αυτό? Ποιος γίνει κερδισμένος από όλο αυτό το παιχνίδι? Και έχεις και τον Ζελένσκι στην Ουκρανία, ο οποίος μιλάει στην σύνοδο του Νταβός και λέει, ξέρετε κάτι, κουνάει και το δάχτυλο στο ΝΑΤΟ και λέει, κοιτάξτε να δείτε, ούτε τα όπλα μου στείλατε γρήγορα, ούτε αποφασίζετε να κόψετε τελείως, και αυτά τα λέει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε αποφασίζετε να κόψετε τελείως τις παροχές από την Ρωσία, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, και τέλος πάντων τι στο καλό κάνετε για να με υπερασπιστείτε εμένα που με βάλατε μπροστά, αυτά δεν το λέει, που με βάλατε μπροστά για να παίξω το παιχνίδι του ΝΑΤΟ κλπ. Και τώρα με ξεχάσατε. Και έρχεται ένας πρόεδρος της αμυνόμενης χώρας και σου λέει κόψε εδώ και τώρα όλες τις εταιρείες και να φύγουν και όλες οι εταιρείες από τη Ρωσία και να κόψεις, να σταματήσεις να παίρνεις πετρέλαιο από τη Ρωσία και να σταματήσεις να παίρνεις και φυσικό αέριο, και στα ζητάει ως αιτήματα για να υπερασπιστείς το λαό του και το δίκαιο πάνω απ' όλα. Και εγώ σε ρωτώ, αν είσαι αλληλέγγυος και αν δεν πρέπει να σκεφτείς τίποτα άλλο εκείνη την ώρα παρά μόνο το δίκαιο του ταλαιπωρημένου, του χυμαζόμενου, του δοκιμαζόμενου λαού, δεν πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο Ζελένσκι. Γιατί δεν τα κάνεις? Γιατί δεν κόβεις εδώ και τώρα το πετρέλαιο? Ναι, πώς θα ζεσταθούμε? Κάτσε. Τι προέχει. Εσύ δεν με πηγαίνεις με αυτό το αφήγημα. Εσύ δεν με πηγαίνεις. Δηλαδή μου κατήργησες τον Τζαϊκόφσκι με το ότι προέχει όχι ο πολιτισμός ο παγκόσμιος, προέχει να τιμωρήσουμε τη Ρωσία. Τώρα που έρχεται και στο τρίβει στα μούτρα και σου λέει κόψε το πετρέλαιο, δεν σου λέει βέβαια πώς θα ζεσταθείς ο Ζελένσκι, και μάλλον δεν είναι η δουλειά του αυτή. Αυτός θέλει να υπερασπιστεί το λαό του. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνεις? Λοιπόν, γιατί δεν είσαι, γιατί έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά? Και όταν στο λέει να κόψεις το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μήπως στην ουσία, ακόμα και αν δεν σου λέει από πού θα τα πάρεις, σου δείχνει από πού θα τα πάρεις? Και μήπως βολεύει πάρα πολύ και μήπως πιάνει και ο Ζελένσκι σε αυτούς που δεν θέλουν με τίποτα να τελειώσει ο πόλεμος? Έχει κατατεθεί ένα σχέδιο 4 σημείων από την Ιταλία. Σας έλεγα ότι ο Ντράγκη είναι μάλλον ο μόνος που αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει έναν διαφορετικό, έναν διακριτό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, το έχει γράψει και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν στα παλαιότερα των υποδημάτων του, το ειρηνευτικό σχέδιο της Ιταλίας, γιατί τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται τώρα δεν έχουν τελειώσει οι δουλειές. Και έρχεται ο Ζελένσκι και αντί να σου πει βάλτε κάτω όλοι μαζί πλάτη για να τελειώσει ο πόλεμος, λέει κόψτε το πετρέλαιο από τη Ρωσία και πάρτε όλες σας τις εταιρείες από τη Ρωσία και κλείστε και όλες τις συναλλαγές σας με όλες τις τράπεζες στη Ρωσία. Δηλαδή σου λέει καταστραφείτε για να με υποστηρίξετε, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Και εσύ είσαι από τους πρώτους που στέλνουν όπλα, που έστειλαν όπλα τα Καλάζνικοφ, είσαι από αυτούς που συνεχίζουν να στέλνουν όπλα και πυρομαχικά, είσαι από αυτούς που συγκρίνουν το Μεσολόγγι με τη Μαριούπολη και σου τη λέει μέσα στα μούτρα και η Ζαχάροβα, βάζεις απέναντι, ακόμα και αν ήθελες ρε παιδί μου να υπερασπιστείς το δίκιο, βάζεις ξεκάθαρα απέναντι, πηγαίνεις στην πλευρά των εχθρών, της μίας από τις δύο αυτές δυνάμεις που συνομιλούν και με την Τουρκία, τον δικό σου προαιώνιο εχθρό, αν θέλετε οπωσδήποτε να μπω σε τέτοια σχήματα, και το ερώτημα που βάζουν και ο Μπερσέκερ και ο Χρήστος και ο Αντώνης, θα σας διαβάσω παρακάτω, είναι τι στο καλό κερδίζεις από αυτή σου τη στάση? Ο Αντώνης που λέτε από την αρχαία Ολυμπία μου γράφει «Οι εκτοξευτήρες που στέλνουμε είναι από τα νησιά». Με θαυμαστικό μου λέει «Είναι από τα νησιά». Δεν ξέρω, εγώ δεν το ξέρω, Αντώνη, αυτό. Αν πάντως είναι έτσι, μου γράφει ότι ικανοποιείται μερικώς και η απέτηση του Ερντογάν για αποστρατικοποίηση των νησιών. Ωραίο, ε! Πάντως στο ερώτημα όλων σας και των τριών και το δικό μου μαζί, το τι κερδίζεις, η μία μόνη και σίγουρη και αδιαμφισβήτητη απάντηση είναι ότι κερδίζεις τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, κερδίζει ο άνθρωπος τις δημοσκοπήσεις? Σου δίνει τώρα μέχρι και 10 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει σημαία από όλες τις εταιρείες. Βλέπω τρεις τελευταίες εταιρείες

πίσω σελίδες.gr. Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки, жулера. Банда занималась темными делами, и за ней следила Губчика. Банда занималась темными делами, и за ней следила. А за ней следила Губчика. Темнота ночная, только ветер воет. Έβαλα κάτι ρωσικό για την αρχή του πρώτου μέρους. Αν ακούει η κυρία Ζαχάροβα, έτσι λίγο να την πάρω με το γλυκό. Αυτή εδώ είναι η La Minor από την Αγία Πετρούπολη, σχήμα που δημιουργήθηκε το 2000 με folk μουσική, ρωσική. Το επόμενο θα είναι αμερικάνικο, εντάξει, να τα φέρω στα ίσια. Προσπαθώ και εγώ, προσπαθώ, καταλαβαίνετε, να κάνεις λίγο διπλωματία έστω και μέσω της μουσικής, ξέρω κι εγώ. Έχει άδικο η Ζαχάροβα που λέει ότι έχετε μπερδέψει το Μεσολόγγι με τη Μαριούπολη σαν να μπερδεύεις τη Βούρτσα με την Ταβανόβρουτσα. Άδικο δεν έχει, δεν μπορώ να σας πω ότι έχει άδικο, και εγώ τα ίδια έλεγα πριν από μια εβδομάδα όταν το πρώτο ακούσαμε αυτό με το Μεσολόγγι και τη Μαριούπολη. Έχει άδικο όποιος σου λέει ότι αν αυτή τη στιγμή υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα, δηλαδή πρέπει να πάρεις μια απόφαση που να πάρει ευχή. Είσαι με τις αξίες, με τα ιδεώδη, τα ανθρωπιστικά, αυτό είναι που οδηγεί την πολιτική σου, την οδηγούσε και μέχρι πρότινος. Δεν είμαι έτοιμος εγώ, όπως σας είπα, να πω παραμέρισέ τις αξίες σου και κοίτα να δεις πως θα ζεσταθεί ο κοσμάκι σου με φυσικό αέριο, αλλά όταν όλο αυτό δείχνει ότι τελικά θα ζεσταθεί με πολύ πιο ακριβό φυσικό αέριο, και όχι μόνο αυτό, αλλά σου έρχεται και ένας περιβαλλοντικός νόμος, ο κλιματικός νόμος, έτσι λέγεται τώρα, όχι εγκληματικός, αν και θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να χαρακτηριστεί, ο κλιματικός νόμος που θα συζητηθεί σήμερα στην Βουλή, καθόλου άσχετος με τα του πολέμου, που ορίζει πώς από εδώ και πέρα θα χειρίζεσαι ενεργειακά την ζωή σου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, 5η και 26, ο Μάιος, πίσω σελίδες.gr, το site όπου μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα για όλα όσα συζητάμε και όχι μόνο για αυτά, και για ό,τι άλλο θα θέλατε εσείς. Υποσχέθηκα μετά το ρωσικό ένα αμερικάνικο. Αυτό εδώ είναι από εκείνη την φοβερή ταινία των Blues Brothers, το Theme from Rawhide. Rawhide. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε τα νέα. Ας αναφερθώ λίγο σε αυτό του κλιματικού νόμου. Πήρα και στο μήνυμα του Χρήστου έχει κάποιες αναφορές για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε τα νέα, αλλά μέχρι το 2026, σε 4 χρονάκια δηλαδή από τώρα, πρέπει να έχετε αλλάξει αυτοκίνητο. Και όχι μόνο πρέπει να έχετε αλλάξει αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να πάρετε και ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι μια μικρή ασήμαντη τόση δα λεπτομέρεια ότι τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά κάνουν από 30, 40, 50 χιλιάδες. Εκεί δεν νομίζω να ενοχλείστε από αυτό. Εσείς πρέπει να πάρετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το λέει ο νόμος. Και άμα το λέει ο νόμος, εσείς πρέπει να υπακούσετε. Λοιπόν, για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον βεβαίως, διότι δεν μπορούμε πια να είμαστε εξαρτημένοι από το πετρέλαιο. Και άμα είσαι εξαρτημένος από το πετρέλαιο, ξέρεις, μετά είσαι εξαρτημένος και από τη Ρωσία, συνήθως. Ενώ το άλλο θα καίει ρεύμα, που θα καίει φυσικό αέριο, που μάλλον θα είναι LNG αμερικάνικο, που θα είναι και πιο ακριβό και που θα καθορίζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στο φυσικό αέριο μέσω του κρηματιστηρίου ενέργειας και τελικά θα είσαι με την ήσυχη τη συνείδησή σου ότι κάνεις καλό στο περιβάλλον, αλλά δεν θα κάνεις και τόσο καλό στην τσέπη σου και για την αγορά του ηλεκτρικού αυτοκίνητου, αλλά και για το κόστος μετά. Many moons ago, before the West was won, and the law was just the youngest man with the fastest gun. I was the tyrant of the desert, the sultan of the plains, with the golden palomino for the golden suzerain. I didn't ride with Shotgun Betty, didn't ride with Jesse James. Όχι, δεν είναι στο μήνυμα του Χρήστου, λάθος, είναι στο μήνυμα του Γιώργου το θέμα αυτό για τον κλιματικό νόμο και για την μεγάλη συζήτηση που ξεκινά για το πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε το μέλλον μας και που ξεκινά υπό την σκιά του πολέμου και του αιτήματος για απεξάρτηση από τις ρωσικές πρώτες ύλες. Στου Χρήστου, για να τελειώσω με την ανάγνωσή του, λέει ότι τα χειροκροτήματα αποδίδουν οι ιστορικές ομιλίες και τα δισεκατομμύρια στο δίχως Πάτο Βαρέλι των εξοπλισμών, αυτό είναι που αποδίδουν. Πλήρωνε κορόιδο νοικοκυρέ για να κοιμάσαι υπερήφανος με ανοιχτά παράθυρα και να μοιράζεσαι φυσικά τις κοινές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά μαζί με τον νοικοκυρέο πληρώνουμε και όλοι οι υπόλοιποι τον λογαριασμό, δεν είναι μόνο αυτός κορόιδο. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στα του κλιματικού νόμου που θα συζητηθεί και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Από το 2000, όπως σας είπα, θα αρχίσει να είναι υποχρεωτική η κυκλοφορία αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, θα απαγορευτούν οι καυστήρες πετρελαίου από το 2025, παρακαλώ, νωρίτερα, σε 3 χρονάκια από τώρα. Άρα λοιπόν, θα μπορείς να καις μόνο φυσικό αέριο για τη θέρμανσή σου ή ρεύμα που πάλι μέσω φυσικού αερίου καθορίζεται η τιμή του. Για μάντεψε λίγο, έλα λίγο κοντά να μαντέψουμε μαζί ποιος κερδίζει από αυτό. Θα έχεις όμως ήσυχη τη συνείδησή σου ότι τιμωρείς τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία. Στην ουσία τιμωρείς τον δικό σου λαό για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και πάλι θα μπορείς να βγαίνεις με το κουτελό σου καθαρό ότι υπερασπίζεσαι τις ανθρώπινες αξίες, τα ιδεώδη κλπ. So I borrow. Άκου κι άλλο ένα καλό, θα είσαι υποχρεωμένος να ασφαλίσεις το σπίτι σου εάν αυτό βρίσκεται σε περιοχές που προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιές ή για πλημμύρες. Δες το λίγο, δεν είναι πια το κράτος υποχρεωμένο να έχει τις υποδομές για να μην γίνουν καταστροφικές πυρκαγιές ή πλημμύρες. Θα είσαι υποχρεωμένος εσύ να ασφαλίζεις το σπίτι σου από την πλημμύρα ή την καταστροφική πυρκαγιά που κάποια στιγμή θα έρθει. Αν σας θυμίζει κάτι, ναι, Άρης Πορτοσάλτε το έχει εισηγηθεί. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ευθεία γραμμή με το Μαξίμου να εισηγείται κυβερνητικά μέτρα, αλλά φαίνεται ότι ο κλιματικός νόμος θα ταιριάζει πάρα πολύ με την δική του απέτηση από το τηλεοπτικό βήμα. Και φυσικά δεν πιστεύω να είχες καμία απορία για το ποιος θα πληρώσει την ασφάλιση του σπιτιού σου χωρίς να αυξάνεται το εισόδημά σου, αλλά είπαμε πρέπει να τα βλέπεις ολιστικά τα πράγματα, δεν είναι όλα λεφτά. Αλλιώς είναι να ζεις σε μια κατάσταση έτσι λίγο ολιστική, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός μας. Να είσαι σίγουρος ότι το κεραμίδι σου είναι ασφαλισμένο, βρε αδερφέ, και έτσι μόνο να προστατεύεσαι από την φυσική καταστροφή. Όχι με την υποχρέωση του κράτους να σε προστατεύσει. Μάντεψε επίσης ποιος είναι αυτός που θα επιβαρυνθεί και με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σου έλεγα νωρίτερα, αλλά και με την υποχρεωτική καύση φυσικού αερίου ή ρεύματος για να ζεσταθείς στο σπίτι. Και επίσης θα πρέπει όλα τα κτίρια, τα δημοτικά, να έχουν μια περιβαλλοντική ουδετερότητα, να είναι δηλαδή κτίρια τα οποία δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταστήσουν στις στέγες τους, αυτό δεν είναι κακό σε πρώτη ανάγνωση, να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ή εν πάση περιπτώσει να παράγουν μόνα τους το ρεύμα που καταναλώνουν. Ποιος θα είναι αυτός που θα πληρώσει για να μπουν οι υποδομές ώστε να παράγεις σαν δήμος, στο κτίριο του δημαρχείου σου λέω εγώ, την ενέργεια που καταναλώνεις? Μάλλον ο δημότης. Μάντεψε σε ποιον έρχεται ξανά ο λογαριασμός, γιατί στον κλιματικό νόμο δεν γίνεται πουθενά συζήτηση για επιδότηση είτε του εξοπλισμού για το δικό σου σπίτι για να καλύπτεις την δική σου ενέργεια, είτε του εξοπλισμού στα δημοτικά κτίρια, στα δημόσια κτίρια που θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα με επιβάρυνση του δημοτικού ή του κρατικού προϋπολογισμού. Πάλι έρχεται μπροστά σου ένα διλημματάκι σαν εκείνο που σου έλεγα νωρίτερα. Σαν το είσαι ρε παιδί μου με τις ανθρώπινες αξίες και με την αλληλεγγύη και με τον ανθρωπισμό. Εδώ τώρα είσαι οικολόγος παιδί μου ή δεν είσαι? Άμα είσαι, πλήρωνε. Τι θα γκρινιάξεις τώρα? Δεν θες να προστατέψεις το περιβάλλον? Άμα θες να προστατέψεις το περιβάλλον, θα το προστατέψεις με την τσέπη σου. Τι διαφωνείς τώρα? Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό για να σε βάλει πάντοτε στη θέση του υπόλογου. Ή να σου πω κάτι, ακόμα και να σε κάνει να μην είσαι και τόσο οικολόγος, εφτάνει πια, ή να μην είσαι και τόσο ανθρωπιστής αν κοιτάξεις τις δικές σου ανάγκες πρώτα. Struggling, stretching for Κάναμε χθες μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο Αμερικάνος» του Νίκου Αραπάκη στο Ηράκλειο, για το πώς αυτή η χώρα, το θέμα έχει να κάνει με το πολιτικό μυθιστόρημα ή με το ιστορικό μυθιστόρημα, συμπλέκοντας μάλλον την ζωή ενός φανταστικού ήρωα με την ζωή ενός υπαρκτού ήρωα, του Λουιτίκα, στην μεγάλη απεργία των ανθρακορίχων στο Κολοράντο το 1913 και την εν ψυχρό δολοφονία του Λουιτίκα, του κριτικού, του Ηλία Σπαντιδάκη, κατά κόσμον, σε μια ιστορία που δεν έχει γραφτεί ούτε στα αμερικάνικα βιβλία, πόσο μάλλον στα ελληνικά, σε μια ιστορία που την έφερε στο φως ξανά περίπου 50 χρόνια μετά από τότε που έγιναν τα εγκλήματα αυτά, ο Γκούντι Γκάθρι με το τραγούδι του για την σφαγή στο Λάντλο. Λοιπόν, με αφορμή την παρουσίαση αυτού του βιβλίου χθες στο Ηράκλειο, έγιναν πολλές συζητήσεις, ενδιαφέρουσα συζήτηση για πολλές αφορμές που δίνει το βιβλίο αυτό. Μία από αυτές ήταν ότι αυτή εδώ, ρε παιδί μου, η χώρα δεν κατάφερε τελικά να έχει ούτε έναν αξιοπρεπή καπιταλισμό, αν τελικά ο καπιταλισμός είναι το μέλλον μας. Δεν κατάφερε ούτε έναν αξιοπρεπή καπιταλισμό να έχει. Γιατί τελικά καταφέρνεις και ανθρωπιστής να μην είσαι, και οικολογική καταστροφή να κάνεις, να προκαλείς στον πλανήτη, και να πληρώνεις παραπάνω από ό,τι πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Σε όλες τις χώρες, για παράδειγμα, υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας, μόνο το δικό σου το ρεύμα είναι τόσο πολύ ακριβό. Γιατί μπορούν και γιατί τους αφήνεις να το κάνουν. Γιατί τελικά δεν απέκτησες ποτέ, και ήταν ένα από τα ζητήματα σε σχέση με τους, με τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, που συζητήθηκε και αυτό και το θέτει στο βιβλίο του Αραπάκης, ότι δεν πήγανε ποτέ ή πήγανε με λιγότερο έντονη την ταξική του συνείδηση στο που ανήκουν. Και όταν όλοι οι άλλοι συνδικαλίζονταν, οι Έλληνες είχαν συνήθως τον ρόλο του απεργοσπάστη στις μεγάλες απεργίες. Καλό είναι να λέγονται μερικές αλήθειες, έστω και αν έχουν περάσει 100, 150, 120 περίπου χρόνια από τότε. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη χώρα καταφέρνεις τελικά με ένα μαγικό τρόπο, νοικοκυρέε μου, κεντρώε μου, να ψηφίζεις, να δίνεις το άλοθη σε αυτούς που και νόθο καπιταλισμό, κρατικοδίαιτο καπιταλισμό επιβάλλουν, και που τελικά τις αξίες, όταν τις επικαλούνται, αλλά κάρτι είναι, αλλά πάλι για να κερδίσουν κάποιοι συγκεκριμένα από όλο αυτό, και που τελικά δεν έχεις καταφέρει το παραμικρό που να παρήφχει. Και ας είσαι απόγονος ενδόξων και σπουδαίων προγόνων, που όταν εσύ έκανες παρθενώνες ή άλλοι, ξέρεις τώρα, βελανίδια και τέτοια, αυτά είναι να τα λες για να περνάει όμορφα η ώρα. Όταν κοιτάς λίγο τη ζωή σου πίσω, εδώ δηλαδή, όχι πίσω, ίσως να βγάλεις κάποια άλλα συμπεράσματα. Για τη συναυλία με τον Alice Cooper, για να έρθουν τα μάρμαρα πίσω, σας τα έλεγα και χθες, αρχίζει να δημιουργείται ένας θόρυβος, ένα σούσουρο γύρω από αυτό. Βλέπω κάποιες αντιδράσεις. Ο Μπερσέκερ μου γράφει θα μπορούσε να ονομαστεί η Αλίκη Alice στη χώρα των μαρμάρων. Και ο φίλος ο James Παχνής μου στέλνει αυτό που σας έλεγα, ότι ο Alice Cooper, εκτός από αυτό το μακιγιάζ, το φοβερό και το τρομακτικό και όλα αυτά, όταν τον βλέπεις σε φωτογραφίες στην πραγματική του, στην κανονική του ζωή, είναι ένας πολύ συμπαθής, ηλικιωμένος κύριος, σεβάσμιος, μέχρι που θα τον έκανες και, πώς να σας το πω, έτσι, και συμπαθή, ακόμα και για να είναι ένας γλυκός, γλυκύτατος παππούς. Μου λέει λοιπόν ο James Παχνής, επειδή χθες είπα ότι μετά το Poison βάζαμε στις κασέτες εκείνες το Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο με τη Ρίτα Σακελαρίου, μου λέει φωτιά θα πέσει να μας κάψει, ερετικέ, μου λέει. Μετά τον Alice Cooper μου λέει βάζεις Billy Idol και λοιπά. Και όταν κυκλοφόρησε λέει το Trash, πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού το 89 και ήθελα να πάω στο live που έκανε στην Αθήνα, αλλά μάλλον από ό,τι κατάλαβα δεν τα κατάφερε ο James. Το 89, αγαπητέ James, είχαμε άλλα προβλήματα εδώ πέρα. Είχαμε ειδικά δικαστήρια, είχαμε άστα, άλλα πράγματα. Τι Alice Cooper, εγώ ούτε που είχα πάρει, δεν τον είχα πάρει τον Alice Cooper, ότι είχε έρθει τότε. Πάντως η συναυλία, αν σας ενδιαφέρει, είναι 27 Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται. Έχουν δοθεί άδειες από την κυρία Μενδώνη και λοιπά και θα τραγουδήσουν στο Ηρώδιο ο Alice Cooper, ο Σάκης Ρουβάς μαζί του, ναι, πάει παντού, οπουδήποτε. Δεν έχω μάθει ακόμα τα ντεσούτα γύρω-γύρω, γιατί εμένα μου μυρίζει αρπαχτή για τα μάρμαρα. Εκείνη η Αμάλα Λαμουντίν, η σύζυγος Κλούνεϊ, πω, αυτό είναι βαρύ που είπα τώρα, σαν το σύζυγος Τζανακόπουλου για την Αχτσιόγλου, αλλά τα λένε οι ίδιοι οι Σιριζέοι μεταξύ τους. Η Ρένα Δούρου, τι να κάνουμε, η Ρένα Δούρου ζήτησε ποτέ, είπε, καταδίκασε ποτέ από το site που είναι δικών της, εν πάση περιπτώσει, δικής της απήχησης, αν το πω έτσι. Όχι. Τα μπερδεύω τώρα πολύ. Στην υπόθεση πάντως των μαρμάρων, που φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα, φαίνεται να υπάρχει μια διεθνής υποστήριξη, να ξέρετε ότι φαίνεται να υπάρχει και μια μεγάλη μπίζνα γύρω από αυτό. Η Αμάλα Λαμουντίν λοιπόν, η δικηγόρος, είχε αναλάβει, αν θυμάστε, την υπόθεση των μαρμάρων να την φέρει εις πέρας. Κάνα νέο έχουμε. Bye. Όσο για αυτά τα παιδιά στην Αμερική, για αυτά τα δολοφονημένα παιδιά και για το άλλο, γιατί περί παιδιού πρόκειται και για τον άλλο, το 18χρονο τον δράστη, λίγα πράγματα έχω να σας πω, ειλικρινά. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι κάποια στιγμή, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά ελπίζω να μην, ελπίζω αυτή η διαφορετικότητα σε ό,τι αφορά, δεν ξέρω, μάλλον όλες αυτές οι θεωρίες πέφτουν στο κενό. Θέλω να πω να μην τα δεις και εδώ αυτά τα περιστατικά. Θέλω να πω να μην δεις όλη αυτή. Ήδη βλέπεις πολύ μεγάλη αγριότητα μέσα στα σχολεία. Άλλο θέμα το ένα, άλλο θέμα το άλλο φυσικά. Εδώ μιλάμε για έναν ένοπλο, ο οποίος πήρε ένα κουμπούρι και μπήκε μέσα σε μια τάξη και άρχισε να σκοτώνει παιδιά. Όπως έχει γίνει πολλές, πάρα πολλές πια φορές. Ακούω τον κύριο Biden, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να λέει «Ωπ, τι κάνουμε εδώ, γιατί συμβαίνει μόνο σε εμάς, γιατί έχεις δείξει την απόλυτη ανοχή στην οπλοκατοχή, γιατί είναι περισσότερα τα όπλα από τους πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αλλά όλο αυτό έρχεται μαζί με την... Δεν είναι πολύ μακριά η υπόθεση οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την υπόθεση νοικοκυρέως που προστατεύει το μαγαζάκι του από τον Χιζάκ Κωστόπουλο, και θεωρεί ότι το κεφάλι πήγε κοντά στο πόδι και όχι το πόδι να κλωτσίσει στο κεφάλι τον άνθρωπο που εκείνη την ώρα ήταν μέσα στο μαγαζί. Μακάρι να είμαι υπερβολικός, μακάρι να μην κουμπώνουν όλα αυτά και να μην δούμε άλλα πράγματα και εδώ. Για τα παιδιά που χάθηκαν και για τις δύο δασκάλες, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι να σας πω, δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσεις κάτι τέτοιο. Ποτέ να μην είσαι σε αυτή τη θέση. να θρηνήσεις για τέτοιο πράγμα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.